चलिए अब आज तो रुकू के टॉपिक पे चलते। रुकू का उन्वान है अल्लाह की पकड़ के मुख्तलिफ तरीके। आयत नंबर 42। अल्लाह ने मुश्किल डाली ताकि आजजी करे, आयत नंबर 43। आजजी न करने की दो वजूहात, आयत 44। अल्लाह ताला का कानून इम्हाल, मुश्किल लगे इम्हाल मोहलत से है वैसे लफ्ज़ तो पकड़ने का कानून, और एक और लफ्ज़ भी इसके लिए आता है कानून इस्तिदराज दरजा से, अलिफ सीन ता दाल रौ अलिफ जीम। आयत नंबर 45। ज़ालिमों की जड़ तक कट गई, तारीफ अल्लाह ही की है। आयत 46। अगर अल्लाह तुम्हारी ताकतें ले ले तो कौन है जो वापस दिलवाए। आयत नंबर 47। अल्लाह का अजाब अचानक आए या ऐलानिया आए, ज़ालिम कौम हलाक होगी। आयत नंबर 48। अंबिया का मकसद नज़ूल, आयत 49। नाफरमानियों की वजह से अजाब पहुंचेगा, आयत 50। अल्लाह के नबी ने तो ये दावे नहीं किए। बस जी चलिए मकासिद को देखते हैं। 6 मकासिद हैं हमारे पास। पहला मकसद है कौमों की इस्लाह का इलाही तरीक़ा कार जान सके। ज़िंदगी के हादसात की हकीकत को समझ सके। मुश्किलात और मसाइब में सही तर्ज़े अमल को इख्तियार कर सकें। दीन में रसूल के मुकाम को समझ सकें। नेक किरदार लोगों को खुशखबरियां दे सकें। बद किरदार लोगों को डरावे देने का इरादा कर सके, और अल्लाह ताला हमें इन इरादों में पुख्तगी दे। अब देख रहे हैं कि छोटे छोटे रुकू हैं लेकिन मकासिद कितने बड़े हैं। चलिए अब तिलावत सुनेंगे हम।